Zer nahiako itxu alamando. Ez bata ez bestianik itxu mandoka. Utsumandokan astehuntan Charles Bidegen hitze zitzen onju eta aiko zaiku Jose Antonio Azpiazuk aldiz lioaren urrezko garaien undara aipatuko Josu Martinezek eranen deiku azkenian karabantxeleko kartzelatik eskapatzeko tunel baten egitia iabakik izan zela. Ahatze gabe prefosta lauren txagertuko zaikula be kanto komendioekin. Hash gitin. Zortziehun eta hiutan hoita hamareko urtian, Leon eta Asturiako jantuak alkartuzien Bizkaiako provintzia konkistatu nahiz. Armada hoien bu, Ordoño izeneko Asturiako eregiaren senia zen. Etzez Bizkaitarak, Jaun Zuria izeneko zalduna bu. Guda, Padurako luretan igantzen, eta Bizkaitarek jabazizien. Gudaen ondoioz, zerbait ospezienek, Arrigorriagako parropiaen txartzian ehortzik izan zien. Soldado sehinak nun ehortzik izan zien, ez da kroniketan deuzeagei. Ehortzik izan zienike, nihurk ez daki. Nordaki, baliteke Alhorzabaletan utzik izan ziela, otso, txakur herratu, eroi eta belen goseen asetzeko. Alta soldado anonimo hoik, balinba zuinahi jantio zaldun bezain harro, sütsu eta basati agertuko zien guda hortan. Benagrado ez ospeik etzien. Kroniketan ez da agertzene gudahunen ondoioz, gentiak hobeki eta iuzago bizitu zienik. Dena dela, urtek eta mentek zokoratu zien borroka hau, ahatzien utzi arte. Kasik mila urte behantago, Napoleon Bonaparte Europa belhainko ezarteko lan odoltsuetan aizela eta Espainiako luretan zabilan. Be tropekin Bizkaialate agertu zen. Ha helzian, diala mila urte eskaz, Paduran izan guda hartaz berri jakintzian. Zurumuru eta elhekaldiek egiaen hantzen dakienez, Asturietako printze bat ikaragarriko urhe eta harri bitxi zioniaekin Arrigorriagako parropian ehortzik zela jakintzien. Fortunaen mentuak utxutuk, herria ustiatuik izan zen, sokoguziak utzulik, etxeak hustuik eta dezeginik. Azkenian, aski eskerniatu onduan, Asturietako printzearen hobia edienik izan zen. Bena Bizkaia estelakoz ejita, etzen piramidaik, eta ez faraoi edo apesen altxorik agertu. Hobi hartan, hautsa eta ezpatabat baizik etzien. Hautsak aiziaren gomendioan utzik izan zien, ezpatahu aldiz nuen esku batu zen, eta hilhobik gabe batuko zien sumat bu muztu zutian, ez da nihune deuze agertzen. Badok hamalau, kantagintzari behako bat. Badok amalau, Pantxiz Bidarteak eskaini emankizuna, hilabeteko lehen ostegunez gaueko behatzietan. Badok amalau, Euskal Irratietan. Charles Bidegain, Kisses. Charles Bidegain, ez tekat Bidegain, la Bidegain eran behar den, bon, nahiak ikusiko duk, Hitzesitz. Hitzesitz, ordean, egun ezautzen ez dudan gaia, eta ordean, hitzak ere urri, eta gaia onjoak. Alde batetik, Hortan, anitz ez dakidala, baina ene ustez, ipar... Ehi, zibilten ondokan edo? Ibili niz, eta aurten guti, eta... Dertatzen dena ene ustez, iparaldeko anitzet, bizpeiru muta ez hautzen zituztela, eta aliz erualdean badute beste diakitate bat. Ez dakit zergatik. Orduan, ikasten dugu pixka bat, baina oroar, nik aipatzen ditudan onjo beltzak, papunak, lekasinak eta nola detzen da hori, gorringoak entzen belin badut, kasit fini da ene lana, ene usta. Nik erregina ezagutzen jat? Erregina ez da delako ene gorringoa? Ez, gukoi gorintxa deitzen diage. Erregina duk zankaluze bat, holako txapel batekin dina, eta ez dakit frantsesez antzen zitadak. Onjo biztanda itza etorzen da latinetik, fungus da, fungizid, bada frantsesez, bali madira champignonak beste nun baita. Monsanto deitu? Bai, eta xaran bakarrik erreten dute konjo. Ezeretik, sortu dute hor soinu bat. Eta bestaldean, bat izue, gehienetan ondioak horrokorki et detzen dituztela perretxikoak. Orduan, ene ustez, hemenro erregina ipatu dur, baina hemenro errege uste dut dela ondio beltza, hori, hula detzen da, hori denek zautzen dugu, ez da IGA, txemaitia, ez baita bizili ikusten, eta jo, bada papun eta papuna, enetako da beste mota bat, beste nak, badira jende batzo, et papun detzen baitute, hola, pixka bat irana dela, hola... Hurrez kargatuik eta... Hola, ez dakit sobera. Eta behaz, gorringua gorintxa, hori, lehenik erran nahi du denbora batez arroltzek iduriz bazutela zerbait gorri, eta ez oiko kolorea, eta bestale agertzen da behaz kuskian den arroltzia bezala, eta jo handitzen da, eta erreten da kasoin behar dela, zaren hua ere amanita baita azkenean, baina erdaraz detzen dute Cesar edo Orange, eta ustez, eta gut, hola. Eta ni horrekin fini, lekasina bada beste hitz bat, hori... Ni denboran, aur denboran enuen biltzen, zuek bau zue museu. Buseu, bai, museron. Museron frantzesez. Xixa, amikusen entzuten dut. Gipuzkoan xixa duk lekasina entako ebai. Eta han entzuten dut. Xixa horria. Xixa horria, eta jo han entzuten dut ere dibel urdina. Presioa erzen baita erkarietan, merkatuan eta. Eta beste. Lakter familiakoa. Eta behaz, barka, baina nik iztut besteik ezautzen, eta horrean ezautzen ez dinituen gehienak, ez dinituen jaten, eta horrean duetako ziren basat. Droledek aleik ez, eta pentsatzen halbeita garai batez laborantxa edo nekazaritza agertu beno lehen, ustaz bizi zielaik, onjo hoik biltzen ziela? Baina hori gertatzen da, eman ezan, nik banuen lagun bat, Lotina, daixoa hemen eduantzen errefusatua eta gazterik hil zen, arreba ere eduantzen, eta aitak bazuen farmazia bat Bilbon, eta izilerriko liburuak egiten zituen onjoetaz. Zer nahi, eta ibiltzen zen anitz, eta egia da, anitz bazakela, eta horrean, bazakien ere zoin dira aluzinogenoa direnak. Eman zen hori hartzen da eta alako efektu bat ematen du, eta gu hortan ez da giltzen dako sorlindua aipatzen da, eta ez da giltzen dako gai hortan ez garen bat ere adituak. Eta ziek, afei ziek, ez dakat, sibiutak ez denak, hun ez den onju antako, erraiten zaio onjo leherra? Ni komprenitu nuen, onjo leherra zela leher arbolaren leherra zer da pinoa ez? Bai, zer duk, ez duk, hauna mendin eta hola baduk, izei berezi batuk. Bai. Ni uste nuen zela, haren inguruan giten den onjo bat. Eta ez leherta azten duena, baina pamper bada. Ez zuzen gara. Posible de geho, igantzaio batetan aipatu ebinen bezala, zentzia nula kambiatzen zaion. Zen, oai, aipatzen dut, sekatu behar du beti lehanekuak erranik, leher usaina, leher urrina, ba zen zerbait, omen antigiten zen leher bat, ez da itzau zesoinetan. Oai, antzi dut, baina behar bada lotua da, arbolarekin. Badik be logika. Beste nez, ondio basak, beste guziak, ez dugu gaiztoak ere erten. Eta lehen basaitxaina bezala, beste hon batez aibatzen duena, basak jaten ditugunak ere hola egiten dira berez, eh? Basak, baina diferentzia egiten dugu, ea zer lotura dugun, eta kultura da, eh? Kulturala da, ea zer lotura egiten dugun, ez duruen egiten egin. Bon, be onduak horitzik, papu gaurko. Ez dakit, zaila da jakiten zer dauen, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Haitzut bi armak behintzat, nire adiren adela ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, azten duen adela pentsamendua. Hor, piskat, nik nahiagun muen zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko 11:00 eta arratsaldeko 5:00 errepika. Oi, hori erraten nizute. Euskal Irratiak interneten ere, euskalirratiak.info webgunean. Utsumando karunen lehen pausia irekin laurentz. Zerrek hartenduk, kanto ebezala. Pute, imurunin iz egin, zer duka. Postegat, delebiatu bat bizitza liaburzela eta palapen de San Merde. Ados, hola izi, eh? Zumait aldiz bai, ez beti. Bon, be, justoki, ordean, be, kanto ebat behar behituk, pausa unentako. Justuki, badia kanto ezun baita, alegeaz beteik, dienak, eta ius bizitzeko laguntzen dienak. Bat ezagutzen diat famatia kantai bat, Carlos, ohitiz? Oe, Carlos, niz hori itzen, tu nu etu bronze, oi, oi kantatzen zian, gioniko abo, Dena kolako zitua, delira. Eta hau dela dolto famatiaren semia zian. Horregatik hain nugur zian, seguraski untsa ezik izan behitzen. Male euski frango goiz izentu duk, eh? Zeten otan? Goizeko zorziontan. Gio ordean, zaude, ale... Legatzen iz laure entz, borde. Iz, legatzen. No, ago, bon, ale, bon, ordean. Ordean, zaude, ordean, badia bakik kantue alegeak, eta, bon, eta xail hortan... Bat ezagutzen, dezagun kanta, bez, eh? Bon, eta ordean... Xail hortan, ni reggae musika oroak xalkatzen dut hortan. Zinez, netako, ius bizitzeko musika bai, bat behita. Eta gero, badia, go eskuin esker, hainiz kantue, ezer, simple, politak dienak. Eta zentruan, errandek eskuin eta esker, zentruan bada, kantoa ezerri? Oe, bena, zentruakoak ez die politika egitenuk, eh? Erditan dituk eta horiek, ala, ez die politika egiten. Itxursi dek politik egitea. Hoi duk. Eta, kasi abantzu legatu nuk. Ordean, atzaman diat kantu ezinez polita eta edera, bo ez duk beste munduko deuze, bena talde kantu ehoi Vox Angeli deitzen den taldearen eskutik dugu. Ordean, Vox Angeli duk konzepto bat, hortan hartzen die, parte hartzen die sei ameka eta mala urteko putikoten askatzun gaztiak. Eta konzeptu hoi, aminibat, olako taldeen konzeptua, ipar Inglateran sortu zian, Angelis deitzen zen talde bat agertu zian hor Inglateran, eta ber... Untsa saldu zia eta itzina be. Voilà, eta ordean duan duk dutuk talde piskat artifizialak, mena bo, etxin bortaik, hor alai kantoe, estikentzen kantoe polita eta gozoa denik. Eta ordin, bon, Iglanterran izan duk lentze, eta gio Frantzian olako talde bat sortu zian, ordean sei putikotan eskatsunak bazien hortan barne, gero diskan zumbait egin dutie, eta oai entzunen dugun kantoia, Irlanda deitzen den iruzpalao garen diskatik elkitzen da. Erran behar da, diska hortan putikoek etzien kantatzen, zenta bosa kambiatu zeien, eta ondo... Oliartu ikzutia. Voilà, eta ordin putikoak etzien kantanari, ebe diska hortaik, diska hoi Irlanda deitzen zian, unan beste kantue, amar bat kantue bat zian, eta hortik hartuik beraz, New Soul deitzen den doinua, entzunen dugu, ikusteko dugu, ez duk beste munduko kantue handik, bena bo, alegea, polita, eta uare ere berdin laguntzen aldik, ius bizitzeko. Vox Angeli. Vox Angeli taldiak emanik, New Soul. Klap bideo lehiaketa. Aurtengo gaia, sua. Zuen bideoak 5 minutu gehien iran beharko du. Euskaraz edo mutu. Sariak izango dira irabazdunentzat. Xehetasun guztiak zinegin marratxo festivala.eu. Eta igorri bideoak urriaren 31 intzin. Eta gaia, ezan. Sua, sua, sua. Zinegin festivala azparnen, Azaroaren 19tik 22ra. Jose Antonio Azpiazu Lioaz. Bueno, ba, aritzaiku Jose Antonio eta Azpiazu agortzen eta Lioaren urrezko garai femininoak. Nun gaude hor, 18. bukaeran hasten dela erortzen edo interesa galtzen Lioaren inguruan? Bueno, 18. mendean oraindik, Larramendi, Manuel Larramendi historiegileak aipatzen du ze garrantzi handua zeukan linuitzak. Linuitza bat zeukan. Eta 19. mendean ere, bai, baina 19. mendean krisi denpora nola da, hemen karlistadak eta gerrateak eta Napoleon etorritakoak 19. hasieran eta hemen izugarrezko krisia egon zen. Eta orduan zegoen lanak gehien bat gizonen eskuetan erortzen dira. Eta emakumea pixkat hor gelditzen dira bastertuta elizarako eta ume egitekito eta etxerako. Eta hor puntu. Punt, eta hor krisialdia sortzen da. Baina badakigu beste arlo batzutan, ba hori oraindik ere lan egiten dela. Hogeita bat mendean oraindik ere Europa iparraldean, Lituanian, Estonian eta holakoa eta oraindik hori merkatu badela, atorrak oso politak egiten dituztela eta industria hori zean, bere honean dagoela. Emakumeak ze gertatzen da, ba hortxe geditu dira, ezinean edo beste zerbaitean, orduan hasten da industria. Industriatik gizonak lanetik dirua ekartzen dute. Dirua behar bada, baita ere ekartzen dute arropa merkeago gerosteko. Linua oso garestia zen, oso garestia lan asko eskatzen zuen. Eta orduan hasten dira, bai katalanak eta batz ere inglesak, 18. mendetik aurrera, makinaria handiekin arropak egiten serien, metroak egiten. Oso merke ateratzen zen, merkatuan jabetzen dira berak, eta hemengo merkatu, linu merkatua, oso emakumeen baserri ingurukoa, eta oso tradizionala. Oso arropa onak. Baina besteak ziren merkeagoak, erresagoak egiteko, eta erosteko ere posibilitatea zeukaten, pixka ja diru merkatuan ere sartuta zeudelako, industrian inguruan, batez ere herrietan. Eta baserriak gero eta beherago, alabait iriguneak eta gero eta indartsuago, eta dirua da nagusi, eta hor nolabait desagertzen da emakumearen protagonismoa, baina 16, 17. mendean oraindik ere, oso famatuak izan ziren, eta oso presentzia handia izan zuten. Gainera, erraiten ahal da, algodoia edo kotoia lehiakor izan balin bada, dela ere bai, estatu batuetan, zirela beltzan dana bat, esklabo, eta algodoiaren jasotzen, eta beraiek ez zutela kostu ekonomiko handirik. Claro, hori bai, Ameriketa behira Gipuzkoa, Bizkaia, Lapurdi, ze terreno txikiak diren. Txikiak bera, ekoizpen handiak ezin zituzten atera. Eta Ameriketan berriz, kotoiakin eta beltzak esklabuakin eta indako lanakin, tonak eta zer zituzten, erropak, gero lana itxeko, orduan, kotoia edo algodoiaren erropak ateratzen direnean, hor, merkatuen ez dago nolabait borrokai gehiteko aukerarik ere, eta hor gelditzen da kontua, eta horrela. Baina oraindik ere, penagarria da, ahetzen adibidez, iparraldean, ahetzen, hor duran merkatutxuak egiten dira, nolabait lehengo gauza saltzeko, lehengora kanbaratan agertzen direnak, eta holako arropa kuriosoak ere agertzen dire. Adibidez, esan dugu lehen kamisan azpian ez zela jantzirik ebiltzen. Baina 18. mendean hartzen dire kalzontziloak eta kuleroak eta holako, barruko emakumeen arropak eta holakoak, eta hor nik lagun batek mazizkidan pare bat, 18. eta 19. mendeko, nolabait, bai, emakumen barruko erropak lioz egindakoa, lioz finak egindakoa gainera, oso landutakoak eta horrelak, baina hori horako merkatutan agertzen dire, ose bitxikiri bezala agertzen dire, baina ez gaur egun ez dago industriarik, hala ere badira aleginak egiten berriz ere ereiteko hemengo haziakin, ez Portugaleko hazi onakin, baizik bertako haziakin, eskaxagoakin, eta ari dira, nolabait, baino gehiago turismoari begira eta horrela. Turismoari begira, linuak inekin, bertako bertako irudiak eta pixkat landu erropa linuaren gainean eta turistei saltzeko eta horrela. Baina mundu hori ez da oso, oso zabala, oso murriza da eta hortzek ditugu da. Baina badago, aleginak egiten ari dire lioari izan duen protagonismoa ohore eman eta pixkat protagonismo hori emateko. Eta nun hori? Hori, hemen inguruan, Durangon adibidez badago lakoak, Donostian badago mugimendu bat, iparraldean badago lako mugimendu bat, eta linua nola gaur egun ze bertako linua egin, hori egin, bertako irudia, ba, ez daki, baserritar bat, o arrantzale bat, edo la jarri, eta dibujo bezala, eta gero hori saldu hemengo produktu turistiko bezala. Hena ez da jantzi bat, da olako kuadro baten egiteko edo? Bueno, baita ere, kuadro baten egiteko bai, eta gero, bueno, benemen baserritarrak eta jazten direnak askok jantzi eiek linuzkoak egin de dira, jaietarako eta bestetarako egiten dako jantziak eta buruko estalkiak eta horrela, ba, askok linuak egiten dira, eta batzutan, kanpotik ikarretiako linuak, eta ahaleginak egiten dire, bertakoak ekoiztutako linuak egiteko ere bai. Bukatzeko, eskertzeko zaitut, zure liburuaren titulua berdik zu eman, interesatu ibali madagoen zuletan. Bai, titulua da La historia desconocida del lino basko. Ez ezaguna ez delako, eta hori jarri dezake eta La historia desconocida de la mujer baska. Jarri etxeke, linuen inguruan, linuekin josita. Eta nula hortara erori zira? Ba, nahi ez da. Nik nolabait burnian kontua lantzen eta emakumeak ere burni kontuan sartu da ziren eta gero ikusten nuen dokumentazioan, nik bilatu gabe, dokumentazioa ikusi eta linuun argibideak eta asko agertzen dira, dokumentazioa izugarri agertzen direla eta orduan esan nuen, hau ez dago, etnografia mailan 19. mendeko eta 20. mendeko linu kontuak hori ikertuta daude. Ikartuta daude eta liburuak eginda daude. Baina historia, 15, 16, 17. mendean eta ez nuen inon ikusten. Aipamentxo batzu bai, baina bez. Eta orduan esan nuen, hau honek badauka zer ikusirik. Eta dokumentazio pila bat bai protokoloko agirietan eta baita ere epaiketetan ere bai, baina horretiko txantzilerian hemengo dokumentazioan agertzen dire pleitoak adibidez saldutakoa ordaintzen etzielako edo baita ere lehen aipatu dugun korsoak linuazia Portugaletik gertakoan kenduzietelako eta korsarioak nola kenduzuten azi hori garrantzizua delako eta balioa zeukatelako. Eta horietan alotuta, nola bai liburu guri hori, eta pozik ditu nintzen horrekin. Eta putzu eta ipatzu duzu, enikan ikusten da hor, ez tekit, zulo bato hau, lioaren putzua zen. Bai, badaure, enbeste baserritan egitza hori zen, linu putzua eta hau da, eta iturri badago, eta putzu bat, nun sartzen zen, lioaren landareak, han biguntzeko eta horrela. Eta toponibian agertzen dira mila tokitan hemen inguinetan inguruan, eta Gipuzkoan beste toki batzutan ez du gehiagik izagutzen, baina linu putzuak. Hori oso ezagunak, oraindik nik esango nintzuke, hemen mendia baserrikoak, onduan, bai, hemen linu posua zegoen, eta agertzen dira. Orduan, hori ikerketarako ere baliogarria dira, ze hori nolabai gure historiakin lotuta dago. Eusko Ikaskuntzak, Eusko Diasporak eta Euskal Kultur Erakundeak plazerekin gomitatzen zaituzte antolatzen duten eztabaida filmaturat. Euskal Emigrazioa, oroitzapena baino gehiago, urriaren 16an, ostiralez, arratsaleko 7etan, Ustaritzeko Lapurdigelan. Izlariek Euskal Emigrazioaren memorioa izanen dute aipagai. Kaliforniako bi bertsulari, Joni Kurutzet eta Martin Goikoetxea, gutartean izanen dira eta bertsuak botako dituzte. Eztabaidak segituko du, zintzur bustitze baten inguruan, sartzea urririk. Ez baduzu parte hartzen ahal, eztabaida kanaldu den begiratzen ahalko duzu zuzenean. Laurentz eta vola entzunik adezatuan Vox Angeli. Kanto freska, oaikun? Beti iusiza, Bai, baduk. Geuztik beti berreinan iz. Bai, bai, bai, otzik badik ez zer, hamar minuta igandera dezaz goztik, baina bai, erreserba binetan, bai. Naiz ikusti egin buf, mena fen bref, bai, beste duk. Bai, nahi baduk, te ikusi diat, bai, posible zela bu baten grefatzia korpitz batian, ez baduk ide buia maite, mosten duk buia, eta beste norbaiten buia grefatzen duk ide korpitzin. Bai, kurdan keia kontatzen jana berk, ez da pentsatu erlokoik. Ha? Bo, idena den ire bila maite dik. Baita bai, bai, behare bai. Ike bai, ike. Bo, oroak ez ebakik, azta maiten diat badira ni baino itxusiagoak minduntan. Eta gero denboa ekin kostumaten gutzuk, gaisa hota. Eta just pituagoak ere frango badia. Bo, erraiten diat, ene eina badiat, mena, eta bortxatik gabe, behartuniz frenatzen biskat. Ordean, uai, entzulen dugun taldea, Jupiter John deitzen da. Jupiter? Jupiter John. Laukote bat duk, irun aldekoak dutzak, bi neskatzunak, bi emazte, eta bi putiko. Ordean baduk baterian Aida Torres, basuan basi, ez gitarran basi ubeda, Jose Caballero basuan, eta Nerea Garrido gitarran eta sintetizadoretan. Edo, simpliago, teklatuetan. Nahi nian, xabanta egin, mena, ez teatka usitzen. Ukua badiata. Ago, simple, hola, izmaita garriena. Ordin, laukote bat duk, deja, bidiska plazaratutie, lehena deitzen zian, lehena erraren deizut, Pleistozenoko astelenak deitzen zian, eta bigarren bat plazaratutie eta metaforak greba egin zeben. Ostia, oi, minuat goi mailako, eh? Ue, intelektual egidukenetako. Ordean, laukote bat duk, voilà, biputiko bineskatsuna hori ere berezitarzun bat duk, eta beraz, bigarren diska urteik entzunen... Stila, zer da minuat, girua? Ebe, rock mena errikoi musikarekin nahastia. Bereziki, hor entzunen dugun doinu untan, alboka baliatzen die. Odan, nasketa polita, interesgarria, eta oaik imitatzen zutiet, horren entzutea, ordean beraz John, Jupiter John taldeak emanik, entzunen dugun doinua satanak deitzen da, satanak. Ah, pastoal. Ba, pastoal edo... Iruñan emaiten di pastoala. Oai, nun nahi, kusiko duk, laster New Yorken. Mena, idu jala Sibotar Alnitz kesudia, bai... kesudia eta kuseko duk goiz alabera manifa bat izanen dugu maulen. Baina usteatzea ailean dezo karotzore herri alkargoan eta kultur eta hizkuntza zasolatzen behita, pastoalantako hauze bat nahi dik sortu. Hauze? Ez sibutak purpurek emanik, kantatuko die purpurez, dantzan ere berdin, eta bakarik. Emaztei gabe eta purpur. Ah, emaztei gabe, sustute, hoi importanta duk. Bon, lehatzen gitzak. Ale, bon, ordin, nula deitzen zela? Jupiter John, eta satanak. Bidara inukiaren emezortzian erlearen eguna. Artatxea gelan konferentziak, estabaidak, Patrick Bersiduzerz eta Frederik Frorzanz adituekin. Deneri idekiak. Aukentzat animazioak. Eguardi terditan erlezainen desfilea, egun osoan erakusketa, tokiko koizkin merkatua, erle askuntzaren produktuen salmenta. Eta talo jateko edateko. Din guztian bidagaira izanen da denentzat. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Aldihuntako aipaldian, azkenian, hartuzien delibiua, tunel baten egitea. Josu Martinez. Satorrak. Sukaldeko patiotik hasita, U formako tunel bat eginez gero, kaleraino 12 metro inguru izango zituztela kalkulatu zuten. Alta oraingoan ere, preso sozialen laguntza behar zuten plana gauzatzeko. Riainok eta haren lagunek egiten zuten lan sukaldean, eta beraz, haiek zabaldu beharko zieten atea zuloa egiteko. Egia esan ez ginen haietaz gehiegi fidatzen, baina Riaino ere etzegoen baterela saigurekin. Aurreko saiakera salatu izana ordainaraziko geniola uste baitzuen. Hala, elkarrekiko mesfidantza horretatik tratua egin genuen. Haiek atea zabalduko ziguten eta horren trukean, Riaino eta beste bi kinki gurekin aterako ziren. Zuloa ordea geuk bakarrik egingo genuen. Haiek ez zuten parte hartuko. Hasiera batean, Antxon Jauregi Zuria eta Jontxu Gutranekin batera, Joseba Marina, Joseba Bilbao eta Mikel Solaun ziren zuloa egiten hasi zirenak, denak eta kideak. Joseba Marina, Alto Sorno zen langile zen, 20 urteko barakaldarra zen. Josu Bilbao berriz, La Navalen jarduten zen sestaotarra. Denborarekin eta ideia politiko zaldatuta, argazkilari eta Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza irakasle izango zen. Historiarik latzena aldiz Mikel Solaunena da. 24 urteko ingeniari bilbotarra zen. Antxon Jauregi Zuriaren hitzetan, komisario politiko tipikoaren kontrako muturra. Alaia, kezkagabea, bon vivant zamarra, 15 urte geroago, etak berak hil zuen, bere familiaren aurrean tirokatuz. Aterabide personal bat lortzeko Guardia Zibilarekin kolaboratzea leporatu zioten. Egun osoa tunel barnean pasatzen zutenez, hildo gogorra, erlaxatu eta disziplina espartarrego aktibitatetara utxe egiten hasi ziren zulogileak. Hala, igandeetako kritika eta autokritika saioetan, besteak kexatzen hasi zitzaizkien, alfertuta zerbiltzala. Denen aitzinean zertan ari ziren ez zutenez salatu nahi, azkenean, asambladako presidente zen Abelardo Elgea Gasteiztarra hartu eta tunela erakutsi zioten. Zuloa ikusita berehala apuntatu zen ura ere, planera, eta berarekin batera, beste lagun batzuk. Tunelaren handitasunak posible egin zuen momentutik, binaka sartzen hasi ziren. Batek zuloa egin bitartean, besteak lurra zakuetan sartu eta handik ateratzen zuen. 45 egunean bukatu zuten 15 metro luzeko tunela. Balentria ikaragarria. Are gehiago, baldintzak kontuan hartuz gero. Gure erraminta bakarrak, koilarabi eta destornilladore bat ziren, esan zidan Jontxu Butronek. Kartzela barnean ez zeudenez kontrolatu egiak, tunel barnean pasatzen zuten eguna. Otordu eta errekuentoetarako bakarrik ateratzen ziren, sukaldeko lagunek abisua ematen zietenean. Arrautzak irakiteko uretan garbitzen ginen, funtzionarioen aurrean agertu aurretik, kristo bat eginda irteten baikinen zulotik. 45 egun haietan, 11 muturreko egoera bizi izan zituzten. Paper gainean, promenatzea dirudi esaldiak, baina ibili denak bakarrik daki, halako zerbait bizitzea zer den. Nola behar zaien arriskuei iskin egin, indarrak biderkatu eta buruari eragin. Egunero bazen zerbait, esaten zidan Jontxu Butronek, ezo iroko egoerak normaltzat hartuz. Egun batean, adibidez, poliziak etorri ziren, gutako bat epaileak deitu zuela esanez, eta kasualitatez, Justu tunelean zegoen uraxe zen. Ze tentsioa bizi izan genuen. Kafe egin berriaren bila altxatu zen momentu horretan Jontsu. Sukaldean funtzionario bat zegoen, beraz ezin genuen laguna zulotik atera. Eta funtzionari guztiak haren bila zeuden karaztela osoan eta aurkitzen ez. Azkenean ez dakit nola, sukaldeko funtzionaria handik ateratzea lortu genuen eta korrika eta presaka zulotik atera genuen laguna. Ardo txuria goitik behera botaz, pixka bat garbitu eta epailearen aurrean presentatu zen. Antxon Jauregi Zuriak ere bere liburuan egoera zirraragarria kontatzen ditu, arnasa mozteko modukoak. Zuloan geundela, kamioiak sentitzen genituen gure gainetik pasatzen. Burrumba erraldoi bat zen, zerua gainera etorriko balitzaizu bezala. Eta bi metro eskasera geundenez, beldurginen kamioiak ondoratuko ote ziren. Egun batez, krisi itzela izan nuen, harrapatuta sentitzen nintzen, lokatzezko hilobi hartan xeatua, bihotzeraino dardarreginez, tunelaren astapeneraino joan nintzen arrastaka, vertikalean jarri gintezkeen zatiraino, eta han gelditu nintzen 10 minutu, begiak itxita izerditan, sustoa pasa arte. Beste behin, uholdeak izan omen zituzten tunelean. Galtzontzilotan sartu ginen, oroitzen du Jonek, ur guztia atera behartzen. Eta ateratako lurrarekin zer egiten zenuten, galdetu nion. Bada, hasieran, ihesaldian lagun genuen kinki batek, Riaino famatu hark, zineman lan egiten zuenez, zinemaren atzeko kamarote batzuetan eskutatzen genuen. Baina bidera ezina zen, funtzionarioen aurretik pasa behar genuen zakuekin, arropa zikinez beteta zeudela sinetxaraziz. Eta laster, beste alternatiba bat behar genuela konturatu ginen. Orduan, sukaldean bertan, bazen sutarako egurra biltzen zen kanpai handi bat, eta egurraren azpian hasi ginen lur zakuak gordetzen. Zertan urentzen den Utsumandoka aldihuntako eskerak Charles Bidegen, Jose Antonio Azpiazu, Josu Martinez eta Laurentz Etxegoien ni atiakia beste behin bat arte eta betiko ber ariketa egin dezazien zuin haren zoriontsu izateko ariketa. Ginhariak ariketa kostuz hantzen edo pusten ahalbali madia zorionarekin ere ariketa enbidez berber gaiza egin ahalbei deite atiaki txotia. Utsumandoka Euskal Irratietan aste hartez 7:00-8:00 ara heda astizkenaekin arestiko 4:00 aitzina.